بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 63. صفحہ نمبر 63 پہلی لائن، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 5، سورۃ البقرہ آیت نمبر 272. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا. ربیع الاول کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات کا ذکر چل رہا ہے. نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کا لقب امی ہے. نبی علیہ السلام کا لقب امی ہے، جس میں ایک اشارہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا سمندر بنایا تو نبی علیہ السلام معلم اور مزکی ہیں، جو دلیل ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کی. دوسری بات کہ نبی علیہ السلام واحد نبی ہیں جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. اور تیسری بات یہ کہ امت والے، سب سے بڑی امت جو جنت میں داخل ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں دوسری خصوصیت جو بیان کی گئی وہ ہے رسالت کے لحاظ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منصب کے لحاظ سے بھی رسول اللہ ہیں اور لقب کے لحاظ سے بھی رسول اللہ ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو رسول تشریف لائے وہ منصب کے لحاظ سے تو اللہ کے رسول تھے، لیکن لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ ہے. دوسری بات یہ کہ پہلے رسول جو تشریف لائے ان کی رسالت کسی خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص وقت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیامت ہے اور تمام انسانوں کے لیے. تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس بات کی خبر دی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو تمام دینوں پر، کہ دنیا کے اندر جو رسول تشریف لائے ان کا لایا ہوا دین تمام دینوں پہ غالب نہیں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تمام دینوں پر غالب آئے گا. یہ غلبہ دو لحاظ سے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے. علمی لحاظ سے غلبہ تو شروع ہی سے حاصل ہے، کہ یہ بات کہنا کہ قرآن مجید جیسی کوئی آیت بنا کر دکھا دو سب عاجز ہو گئے بس، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی واضح کہ دشمنوں نے، غیروں نے بھی حضرت کی رسالت کو تسلیم کیا ہے، ایمان نہیں لائے لیکن تسلیم کیا ہے. تو لہذا غلبہ دین علمی لحاظ سے تو واضح ہے، عملی لحاظ سے یہ ہوگا کہ صرف یہی دین ہوگا، باقی سب دین مٹ جائیں گے۔ اور یہاں ایک اور بات جو قابل توجہ ہے کہ اللہ نے یہاں لیو الواحد فرمایا، لیو ظہرہ فرمایا، لیو الواح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب کر دے گا اس دین کو تمام دینوں پر، یہ نہیں فرمایا۔ لیو ظہرہ علی الدین کلی فرمایا، تو یغلبو کی بجائے یظہرو کے الفاظ جو استعمال فرمائے ہیں، لیظہرہ لیغلبہ کی بجائے لیظہرہ، اس میں ایک اشارہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بعض لوگ ہوں گے جن کا دعویٰ ہے کہ جناب ہمارا دین جو ہے یہ اصل دین ہے، کہ ہمارا دین اصل دین ہے، کہ ہمارا دین اہل بیت کا دین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لیظہرہ فرمایا کہ دین تقیہ نہیں غالب آئے گا، دین ظاہر غالب آئے گا، اور دین ظاہر وہ ہے جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقیہ والے دین کی نفی فرما دی کہ وہ حق نہیں ہے اور نہ وہ غالب آئے گا، لہذا غالب آئے گا وہ دین جو دین ظاہر ہے، اور دین ظاہر وہ ہے جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے آگے منتقل ہوا ہے، صحابہ کرام کی جماعت نے اس کو آگے منتقل فرمایا۔ تو ایک بات اس کے اندر، پھر دوسری بات یہ کہ یہودیوں کو یہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ اس رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسائیوں کا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جیسے اللہ نے رافضیت کا رد فرمایا، ایسے ہی اللہ نے ان دونوں کا رد بھی فرمایا۔ وہ کیسے فرمایا؟ وکفا باللہ شہیدا، کہ اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے، اور وہ رسول جس کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں۔ واضح نام لے لیا تاکہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو اور کسی کا دعویٰ نہ ہو سکے۔ پھر اس اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، تو گواہی کیا ہے؟ والذین معہ، گواہی کیا ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت، یہ گواہی ہے کہ اللہ نے یہ جماعت عطا فرمائی، اور یہ جماعت ایسی جماعت ہے کہ اطاعت اور اتباع میں اس کی مثال کوئی نہیں۔ تو یہ جماعت جو واجب الاطاعت اور واجب الاتباع جماعت ہے، اس کا وجود دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تمام دینوں پر غالب آئے گا اور سارے دین اس دین کے مقابلے میں مٹ جائیں گے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی شامل۔ تیسری بات جو حضرت کی امتیازی خصوصیات میں ہے وہ ہے معجزات کا ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ پہلی قسم کے معجزات وہ ہیں جن کی مثالیں اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام میں موجود ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا پتھر پر، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیاں پانی میں داخل فرمائے، حضرت کے مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ تو بعض معجزات حسی اور عملی وہ ہیں جو دیگر انبیاء علیہ السلام میں بھی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی وہ معجزات موجود تھے۔ بعض معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں عملی معجزات جو پہلے کسی نبی میں موجود نہیں، مثال کے طور پر شق القمر، کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا، کہ زمینی معجزہ نہیں آسمانی معجزہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہے معراج کا معجزہ، جسمانی معراج، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز ہے۔ اور معجزات میں تیسری صورت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو علمی معجزہ عطا فرمایا گیا، اور حضرت کا علمی معجزہ سب سے بڑا قرآن مجید ہے، آج بھی اس کی معجزاتی حیثیت برقرار ہے، اس جیسا قلم بنانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیت خاتم النبیین ہونا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کا آخری نبی ہونا کس لحاظ سے، کن کن لحاظ سے، کون کون سے دلائل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، نبی جو تشریف لاتے رہے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کا تشریف لانا ایک تو اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام مٹ گیا تو نئے نبی تشریف لائے تاکہ اس مٹے ہوئے پیغام کو دوبارہ بحال کیا جائے. تو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے, اللہ کا پیغام جو مٹ گیا اس پیغام کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے. یہاں اس لحاظ سے ضرورت نہیں, کیوں کہ اس لیے کہ اللہ کا پیغام قرآن مجید میں موجود ہے اور اللہ کا پیغام حدیث پاک میں دو صورتوں میں موجود ہے. تو اللہ کا پیغام جو ہمارے درمیان ہے, ہم تک پہنچا ہے, اس کی تین صورتیں. پہلی صورت اس کی ہے قرآن مجید کی, دوسری صورت اس کی ہے حدیث قدسی کی. حدیث قدسی کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر حکم فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے نماز وتر کو مقرر فرمایا. جس اللہ نے فرض نماز مقرر فرمائی اسی اللہ نے نماز وتر آپ کے لیے مقرر کی. اب نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر حکم سنایا, تو اس حدیث کو جس میں اللہ کی نسبت سے بات بیان کی گئی ہو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا, اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر مسئلہ بیان فرما دیا, حکم دیا. وہ حکم بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے بات وہ بیان فرماتے ہیں. تو یہ تیسری صورت یہ ہے جو حدیث مرفوع کی شکل میں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو پیغام پہنچا اللہ کا, وہ تین ذریعے سے, اور تینوں ذریعے سے جو پیغام پہنچا ہے وہ محفوظ ہے. جب محفوظ ہے تو اس لحاظ سے نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا سبب جو نبی کے تشریف لانے کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیغام موجود ہے لیکن پیغام کی وضاحت موجود نہیں, اس کے اندر تحریف ہو گئی. تو نبی تشریف لائے تو انہوں نے آ کے اس تحریف کو ختم کیا اور صحیح صورتحال واضح کی. یہاں وضاحت حدیث پاک کے اندر موجود ہے, وضاحت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اور افعال کے اندر موجود ہے, حتیٰ کہ تابعین کے اندر بھی موجود ہے. جس لیے حدیث کی تین قسمیں ہیں, حدیث مرفوع ہے, حدیث موقوف ہے, حدیث مقطوع ہے. تو یہ تین صورتوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت جو اللہ کی وضاحت ہے ذریعے سے ہوئی وہ موجود ہے. جب وضاحت موجود ہے تو اس لحاظ سے نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ نمونہ عمل اگر مٹ جائے تو پھر نئے نبی تشریف لاتے ہیں تاکہ عملی نمونہ دوبارہ پیش کریں. تو یہاں نمونہ عمل موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے سبیل المومنین کی اتباع کا حکم دیا ہے, اور سبیل المومنین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے چلتا ہوا راستہ, اور یہ راستہ اگر موجود نہ ہو تو اللہ نے اس کی اتباع کا حکم کیوں دیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ اس چیز کا حکم نہیں دیتے جو استطاعت میں نہ ہو. اس کے معنی ہے کہ وہ طریقہ موجود ہے تو اللہ نے اس کی اتباع کا حکم دیا, اور یہ سبیل المومنین قیامت تک موجود رہے گا. لہذا نمونہ عمل کے لحاظ سے بھی نئے نبی کے تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ یہ جو طریقہ چلا ہے, یہ عرض میں نے کی تھی بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے چلا ہے کہ جو ایمان اور اعمال دونوں کے اندر معیار حق ہیں, ایمان میں بھی معیار حق ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, ہدایت نصیب ہوگی کب؟ جب صحابہ کرام کے طریقے پر ایمان ہوگا. اور وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, اور جنہوں نے اخلاص نیت سے ان کی اتباع کی ان کے لیے وعدہ ہے جنت کا بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا بھی. پھر یہ ہے کہ نبی کے تشریف لانے کا جو سبب ہے وہ ہے کہ حالات کی تبدیلی کے لحاظ سے حکم میں تبدیلی, کہ احکامات کے اندر تبدیلی. اب یہ احکامات کے اندر تبدیلی کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ یہ حکم دینا چاہیے تھا, تو اللہ کے حکم میں تبدیلی کیوں ہوئی؟ تو اس سلسلے میں ایک اشکال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں جی, اللہ تبارک و تعالیٰ حکم میں تبدیلی کیوں کرتا ہے؟ کہ حکم میں تبدیلی تو اس کی ہوتی ہے کہ جو لا علم ہو, کہ لا علمی کی وجہ سے ایک حکم دے دیا اور اس کے بعد پھر معلوم ہوا کہ اوہو یہ حکم تو صحیح نہیں تھا تو تبدیل کر کے دیا. میرے محترم کہ حکم کی تبدیلی دو لحاظ سے ہے، ایک ہے لا علمی کی وجہ سے، ایک ہے علم کی پختگی کی وجہ سے۔ میں ایک مثال گزارش کرتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر جو انتہائی ماہر، حکیم انتہائی ماہر ہے، وہ یہ دوائی دے رہا ہے کہ یہ آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے 3 دن، 3 دن کے بعد اس دوائی کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، تو کیا ڈاکٹر یا حکیم کی یہ لا علمی ہے؟ لا علمی نہیں، یہ اس کی مہارت ہے کہ حالات کی تبدیلی کے لحاظ سے دوا تبدیل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم کامل ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ حالات کیوں تبدیل ہوں گے، کہ جب حالات تبدیل ہوتی ہیں تو حالات کی تبدیلی کے لحاظ سے اللہ حکم نازل فرماتے ہیں۔ اب نبی کے تشریف لانے کا ایک مقصد یہ کہ اللہ کی طرف سے جو نیا حکم ہے، وہ نیا حکم جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کرے، تو یہاں اس لحاظ سے بھی اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے دین کامل فرمایا اور حالات کی تبدیلی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرما دی، اجتہاد کی، اجتہاد کے اصولوں کی تعلیم فرما دی، جب اصول بیان فرما دیے، قرآن کے اندر بھی اصول موجود، حدیث پاک کے اندر بھی حدیث موجود، یہ اصول موجود ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی اصول موجود ہیں اور حدیث پاک کے اندر بھی اصول موجود ہیں، اشارات موجود ہیں جن اشارات کی روشنی میں مجتہد جو ہے وہ دور حاضر کے لحاظ سے، جو بھی اس کا دور ہے اس لحاظ سے وہ اجتہاد کرے گا، تو اس لحاظ سے بھی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ نبی کے آنے کی ضرورت اس لحاظ سے تھی کہ کار نبوت کیا ہے، نبوت کا کام کیا ہے؟ نبوت کا کام ہے دعوت اور تبلیغ، کہ پیغام پہنچانا، اور یہاں جو ہے یہ کام امت کے سپورٹ کر دیا گیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ، تمہارے درمیان ایک امت، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو اللہ کا حکم پہنچائے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ پھر فرمایا یہ کچھ لوگوں کے نہیں بلکہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے کے اندر اس کام کو کرے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ تمہیں بہترین امت بنایا گیا، تو نبوت کا جو کام ہے وہ تمہارے سپرد کیا گیا، اور نبوت کا کام کیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، نیکی کو عام کرنا، برائی کو روکنا، تو اللہ کا پیغام پہنچانا دعوت اور تبلیغ کا کام، اس کے لیے نبی تشریف لاتے ہیں، اور یہ کام سپرد کر دیا گیا امت کے، جب امت کے سپرد کر دیا گیا تو اب اس لحاظ سے بھی نئے نبی کے آنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں۔ تو پہلا سبب بعثت نبوت کے اسباب کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، دوسری بات کہ نبوت کی پہچان کیا ہے، نبوت کی پہچان ہے معجزہ، کہ معجزہ نبوت کی پہچان ہے، اور معجزہ موجود ہے تو نبوت موجود ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید دائمی معجزہ ہے، قیامت تک موجود ہے، تو نبوت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ تیسری دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی، وہ ہے قرآن مجید کی خبر۔ قرآن مجید میں تقریباً 100 آیات ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت موجود ہے، اور اس سلسلے میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس کی ایک صورت ہے اشارات کی شکل، کہ جہاں بھی ذکر آئے، پہلی کتابوں کے اندر بعد میں آنے والے نبیوں رسولوں کا ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ میرے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، میرے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ میرے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے۔ لیکن قرآن مجید میں بعد میں آنے والے کسی نبی کی خبر نہیں، تو بعد میں خبر کسی نبی کے آنے کی نہیں، بلکہ خبر کس بات کی ہے؟ خبر ہے قیامت کے آنے کی۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، حضرت کے بعد کسی نے بحیثیت نبی اور رسول کے نہیں آنا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر من قبل کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، کے وہ لوگ متقی ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، ما انزل من قبل، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، بعد کا ذکر نہیں، تو اس کے معنی ہے کہ وحی کا سلسلہ حضرت پہ مکمل ہو گیا، حضرت کے بعد وحی نہیں آئے گی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ جب اسی طریقے سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ بعد کا ذکر نہیں فرمایا، اس کے معنی ہے کہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اور امت جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نبی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب امت کوئی نہیں تو اس کے معنی ہے کہ اس کے بعد نبی نے بھی، کسی نبی نے بھی بحثت نبی کے نہیں آنا۔ تو یہ قرآن آیات سے یہ بات جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو رہی ہے۔ یا ایک بات میں نے گزارش کی تھی، پھر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے۔ تو یہاں وہ لوگ کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے، تو وحی کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف انداز سے جو ہے وہ وحی آتی ہے۔ تو اس سلسلے میں دو قسم کے گروہ ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا داعی ہے، نبوت و رسالت کا داعی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو نبی کا نام استعمال نہیں کرتا، امام کا لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارے امام پر وحی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ دو انداز ہیں وحی کے جاری رکھنے کے۔ اور یہ بات میں نے گزارش کی تھی کہ وہ لوگ جو وحی کے جاری رکھنے کے قائل ہیں، تو یہاں وہ آئے دو معتبر ان کے افراد۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت قرآن سے ثابت ہے کہ نبی اسلام کے بعد بھی وحی ہے، کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ بعد والی وحی پر بھی یقین رکھتے ہیں، کہ وہ لوگ جو نبوت کا دعویٰ رکھتے ہیں یا اس بات کے قائل ہیں کہ نبی اسلام کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے، امام پہ آ رہی ہے وحی یا نبی پہ آ رہی ہے، تو وبالآخرتی اور بعد والی وحی پر بھی ہم جو قیدون ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں قرآن مجید میں بعد والی وحی کا ذکر آ گیا۔ اللہ نے جو جواب کی توفیق عطا فرمائی، تو میں نے ان سے یہ بات گزارش کی۔ میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الآخرہ یہ صفت ہے، اور عربی زبان میں اصول یہ ہے کہ اگر موصوف جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر، اور یہ ہر زبان کا اصول ہے، جیسے کہ اچھی کتاب، کتاب مؤنث ہے تو اس کے لیے اچھی کا لفظ استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اچھا مکان، مکان مذکر ہے تو اس کے لیے لفظ صفت جو ہے وہ اچھا، یہ مذکر استعمال، صفت مذکر استعمال ہو رہی ہے، تو یہ ضابطہ ہے اور عربی زبان میں بھی یہی ضابطہ ہے۔ الآخرت یہ صفت ہے بقول آپ کے، جب صفت ہے تو یہ مؤنث ہے، جب مؤنث ہے تو اس کا موصوف بھی مؤنث ہونا چاہیے۔ آپ نے اردو زبان میں دیکھا ہے کہ کتاب مؤنث ہے، وہی مؤنث ہے، لیکن عربی میں کتاب اور وہی مؤنث نہیں، یہ مذکر ہے۔ اسی جگہ پہ آ دیکھیں، الف لام میم، تلکل کتاب نہیں فرمایا، ذالکل کتاب فرمایا۔ تلکا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالکا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب جو ہے وہ اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مؤنث نہیں، عربی میں مذکر ہے، اس لیے اس کے لیے اشارہ بھی ذالکا مذکر استعمال ہوا ہے اس میں اشارہ۔ تو اسی طریقے سے جو وحی ہے یہ اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مذکر ہے، جب عربی میں مذکر ہے تو وبالآخرت ہی، تو الآخرت یہ مؤنث استعمال ہوئی ہے صفت، تو یہ کیسے استعمال ہوئی؟ تو صفت مؤنث جب استعمال ہوئی ہے تو اس کے معنی ہے موصوف بھی مؤنث ہونا چاہیے، لیکن یہاں موصوف جو ہے یہ مذکر ہے، تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد وحی نہیں ہے۔ ایک بات یہ قواعد کے لحاظ سے۔ دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام کو ذکر فرمایا ہے اس پہلے پارے کے اندر، اور ان کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ الآخرت کے معنی تو وحی کے ہیں، بعد والی وحی کے۔ تو اب مجھے اس کا ترجمہ سمجھا دیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد والی وحی میں نیک ہوں گے، نیکوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اس کا مجھے مفہوم ذرا سمجھا دیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ عذاب دے گا دنیا کی زندگی میں بھی، اور اللہ عذاب دے گا فی الآخرت، بعد والی وحی کے اندر بھی، بعد والی وحی میں بھی اللہ عذاب دے گا, تو بعد والی وحی میں عذاب سے مراد کیا ہے, وہ کیسا عذاب ہے؟ جب یہ دو تین باتیں اللہ نے کہلوائیں تو انہوں نے فوراً کا ہاتھ ملایا اور کہنے لگا کہ ماشاء اللہ آپ کا حوصلہ ہے, آپ جذبات میں نہیں آتے, پھر ملاقات ہوگی, یہ کہا اٹھ کر وہ چلے گئے. تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے یہ لوگ اشکالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ انسان میں گمراہی کی کیفیت پیدا نہ ہو, تو اس سے اجتناب جو ہے وہ ضروری. اسی طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے امام پر جو ہے وہ وحی آتی ہے, تو وحی کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم ہیں, اور ختم نبوت کا یہ مفہوم اس کو ذہن نشین فرما لیا جائے. ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بھی نہیں کہیں گے, نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو معصوم بھی نہیں مانیں گے, اور نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو صاحب وحی بھی نہیں مانیں گے. مجھ پہ فورس شیڈول کی پابندی لگی, اس سلسلے میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی, تو اس پہ ہوم سیکرٹری صاحب کو میں نے فریق بنایا, تو ہوم سیکرٹری صاحب نے مجھے بلا لیا کہ آپ تشریف لائیں, لاہور آ جائیں تو یہاں بیٹھ کے مذاکرات کر لیتے ہیں, غلط فہمی ہے دور ہو جائے گی. بہرحال مختصر یہ کہ میں وہاں گیا تو وہاں گفتگو ہوئی, تو ان کی نیابت کر رہی تھیں, خاتون تھیں, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے بارے میں جو اعتراضات ہیں ان میں تین سوال ہیں, اس پر پوری تفصیل طور سے نہیں کر رہا. تو ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معصوم مانے میرے نزدیک وہ کافر ہے, تو یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں یہ ہمارے ہیں, یہ ان کے تو نہیں ہیں, تو آپ نے جو باتیں ان کے خلاف کہیں ان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی آپ نے ساتھ کر دیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں میں نے ایک بات گزارش کی کہ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ آپ خود ہی بیان کر دیں. تو میں نے کہا کہ نبی کہتے ہیں اس کو جس کے اندر چھ باتیں پائی جاتی ہوں. پہلی بات یہ کہ وہ بشر ہو, دوسری بات یہ کہ مرد ہو, تیسری بات یہ کہ وہ صاحب عصمت ہو, معصوم ہو, چوتھی بات یہ کہ صاحب وحی ہو, پانچویں بات یہ کہ اللہ کا پیغام پہنچائے, اور چھٹی بات یہ کہ عمل اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھائے. ان چھ باتوں میں چار باتیں ہیں جو نبی غیر نبی میں مشترک ہیں, کہ میں اور آپ انسان ہیں لیکن نبی نہیں, میں مردوں میں ہوں لیکن نبی نہیں. دنیا میں تبلیغ والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمایا کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں لیکن نبی نہیں. بزرگان دین پہ اللہ رحمتیں نازل فرمائے, وہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں لیکن نبی نہیں. دو باتیں ہیں جو نبوت کے ساتھ خاص ہیں, ایک ہے معصوم ہونا, ایک ہے صاحب وحی ہونا. تو ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی بھی نہیں کہیں گے, نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو معصوم بھی نہیں مانیں گے, اور نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو صاحب وحی بھی نہیں مانیں گے. اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں کہا, اس کو کچھ اور کہہ دیا, امام کہہ دیا یا کوئی اور چیز کہہ دی, لیکن اس کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کیا کہ یہ معصوم ہے, اور یا یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اس پہ وحی آتی ہے, تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے, اور ختم نبوت کا انکار جو ہے یہ کفر ہے. تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وحی نبوت کسی پہ نازل نہیں ہوئی, چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے. اور پھر یہ بات میں نے گزارش کی جب میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ نام لیا, کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ متصل تھے, تو ان کو اگر کوئی معصوم مانے تو کافر ہے, ختم منکر ہے. جو بعد والے کسی کو صاحب وحی مانے گا تو اس کے کفر میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا کہ ان کو جو معصوم مانے وہ بھی کافر ہوگا. تو یہ بات میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی خبر اشارات کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. پھر اس بات کا اظہار بھی موجود ہے قرآن مجید کے اندر کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی انسانوں سے دو عہد لیے ہیں. سب سے پہلا عہد جو لیا, الستُ بربکم, تمام انسانوں کے حقیقی وجود اللہ نے پیدا فرمایا, جب پیدا فرمایا تو یوں پڑے تھے جیسے کہ زمین کے ذرات پڑے ہوتے ہیں، تو اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو یہ ایسے متحرک ہو گئے جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ روشن دان یا کھڑکی سے اندر کرن آ رہی ہے، روشنی سورج کی آ رہی ہے، تو اس میں خاکی ذرات حرکت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اللہ کی تجلی جب پڑھی تو یہ تمام وجود متحرک ہو گئے، اسی سے بات پیدا ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ نے دو صفات بیان فرمائی ہیں عقل والوں کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر پیدا ہوگا کشش سے، محبت سے۔ تو اللہ نے انسان کی فطرت میں ہی اپنی تجلی منتقل فرمائی، تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ کا ذکر موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ماحول کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کا احساس جس وقت یہ گرد و غبار ماحول کا علیحدہ ہوگا ہٹے گا، تو اس وقت قیامت کے دن اس وقت احساس ہوگا، لیکن وہ احساس وقت گزرنے کے بعد ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد یہ لیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ کیفیت پیدا ہوئی تو سوال فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں فرمایا کہ الست بخالقکم، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ دنیا میں جانے کے بعد یہ انسان میری خالقیت میں شرک نہیں کرے گا۔ آج بھی آپ مشرکوں سے پوچھ لیں کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ ہے پیدا کرنے والا۔ تو خالقیت میں شرک نہیں، شرک کس میں ہے؟ ربوبیت میں شرک ہے۔ ربوبیت کیا ہے؟ کہ رب وہ ہے کہ جو ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے والا ہے، تو ربوبیت میں شرک ہے۔ اور رب وہ ہے کہ جس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہ کیا جائے، تو آج اس بارے میں شرک ہے کہ آج اللہ کے حکم کے مقابلے میں دوسروں کا حکم قبول کیا جا رہا ہے، تو یہ شرک۔ اسی لیے اللہ نے سوال فرمایا، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ پوری انسانیت خاموش تھی، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اس لیے حضرت کو معلم انسانیت کہا جاتا ہے۔ حضرت فرمایا بلا، کہ اللہ اس کے اندر کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے کہ تو ہی ہمارا رب۔ تو نبی علیہ السلام کی اتباع میں تمام انسانوں نے یہی لفظ جواب کے اندر کہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا جو عہد لیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یہاں جو بات میں ابھی عرض کر رہا تھا اس بات کو مکمل کر، کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے کی دو علامتیں بیان فرمائیں۔ ایک علامت بیان فرمائی ذکر کی، یہ تجلی کی وجہ سے فطرت ہے انسان کی کہ اللہ کا ذکر کرے۔ تو صاحب عقل ہے کہ جو دنیا کے اندر اپنے اس فطرتی کام کو نہیں بھولتا، ذکر میں رہتا ہے۔ دوسری علامت وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ نے سوال فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو یہ دعوت غور و فکر دی کہ اللہ نے فکری صلاحیت پیدا فرمائی۔ تو عقل والوں کی دوسری نشانی یہ کہ غور و خوض کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق پہ، اپنی تخلیق پہ، اس کائنات کے نظام پہ، کہ یہ کون چلا رہا ہے، یہ بنانے والا کوئی ہے، چلانے والا کوئی ہے، اور وہ اکیلا ہے۔ تو یہ غور و خوض کہ کوئی چیز کائنات کی بے مقصد نہیں، نہ فلکیات میں کوئی چیز بے مقصد ہے، نہ ارضیات میں کوئی چیز بے مقصد ہے۔ جب کوئی چیز بے مقصد نہیں تو یہ سب کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ سب انسان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہاں میں صرف ایک مثال تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں۔ دیکھیے کہ زمین کے اندر جو مخلوقات نظر آنے والی ہیں وہ چار ہیں، کہ انسان ہے، حیوان ہے، جانور ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ جو فلکیات ہیں، آسمان کی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستاروں ہیں، یہ کس کے کام آ رہے ہیں؟ زمینی مخلوق کے کام آ رہے ہیں۔ اب زمینی مخلوق میں جمادات ہے، پانی ہے، مٹی ہے، یہ تین چیزوں کے کام آ رہی ہیں۔ یہ چیزیں جمادات جتنی ہیں، انسان کے کام آ رہی ہیں، جانور کے کام آ رہی ہیں، اور نباتات کے کام آ رہی ہیں۔ جمادات کی خوراک یہ نہیں، جمادات ان کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جمادات یہ خادم اور یہ تین مخدوم ہیں۔ اب ان تین میں غور فرمائیں، نباتات یہ خادم، انسان اور جانور یہ مخدوم ہیں، کہ نباتات کون استعمال کرتا ہے، گندم کون کھا رہا ہے، انسان کھا رہا ہے، اس کا بھوسا کون کھا رہا ہے، جانور کھا رہا ہے، تو نباتات کس کے لیے ہیں؟ انسان اور حیوان کے لیے ہیں، تو مقصود انسان اور حیوان ہو گئے۔ اب انسان اور حیوان کے اندر دیکھیں کہ یہاں مقصود کون ہے، کہ سوار کون ہے، سواری جانور ہے، سوار کون ہے؟ انسان ہے۔ کہ جانوروں کا دودھ کون پی رہا ہے؟ انسان پی رہا ہے۔ جانوروں کا گوشت کون کھا رہا ہے؟ انسان کھا رہا ہے۔ اور جانوروں کو اپنے اشارے پہ کون چلا رہا ہے؟ انسان چلا رہا ہے۔ کہ دو شیر ایک جنگل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، لیکن انسان کا کمال یہ ہے کہ سرکس میں آپ دیکھیں کہ اکٹھے شیر ہیں اور ایک آدمی انگلی کا اشارہ کرتا ہے اور شیر حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جانور حیوان یہ مقصود ہیں؟ نہیں، مقصود انسان ہے۔ جب انسان مقصود ہے تو اللہ نے انسان کو بھی تو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ اس پہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس پہ انسان اپنے آپ پہ اگر غور و فکر کر لے تو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں تمام جانوروں کو دیکھیں، چاہے وہ زمین میں اڑنے والے پرندے ہیں، چاہے وہ فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں، چاہے وہ زمین پہ چلنے والے جانور ہیں، آپ ان سب کو دیکھیں کہ جھکی ہوئی شکل میں ہیں۔ اور انسان کو اللہ نے سیدھا قد عطا فرمایا ہے، اور اس سیدھے قد کے اندر جھکنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ اس کے اندر کیا اشارہ ہے؟ اشارہ ہے کہ اے انسان، کہ میں نے تجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا، مخلوقات کو تیرے آگے جھکایا ہے، تجھے مخلوقات کے سامنے نہیں جھکایا، تجھے یہ سیدھا قد عطا کیا ہے، تو نے جھکنا ہے، جھکنے کی صلاحیت تجھ میں رکھی ہے، تو نے جھکنا ہے۔ کس کے آگے جھکنا ہے؟ خالق کائنات کے آگے جھکنا ہے۔ تو مقصود معلوم ہو گیا کہ انسان کا مقصود کیا ہے، کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، تو یہ انسان کا مقصود ہے۔ تو یہ ہے غور و فکر۔ غور و فکر کے بعد سبحانہ کا فقینا عذاب النار، کہ اے اللہ کے تیرے احسانات میں تو کوئی کمی نہیں، اے اللہ کے تیرے احکامات کے اندر کوئی کمی نہیں، لیکن اے اللہ کہ میں عاجز اور بے بال تیرے حکم کی پوری تعمیل نہیں کر سکا، کہ اللہ تم ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات گزارش کی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ایک بار اللہ اکبر فرماتے، تین بار استغفر اللہ فرماتے۔ نماز تو نیک عمل ہے، تو نبی علیہ السلام اس نیک عمل کے بعد استغفر اللہ فرما رہے ہیں۔ استغفر اللہ تو کوتاہی پر کیا پڑھا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نماز کے پڑھنے کے بعد استغفر اللہ فرما رہے ہیں، جس کے اندر اشارہ ہے کہ اے اللہ کہ تیرے حکم پر میں نے نماز ادا تو کی ہے، عبادت تو کی ہے، بندگی کی ہے، لیکن تیری نماز کا جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا۔ جب نبی علیہ السلام اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں تو مجھ اور آپ کو کتنا اس بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ ہماری نمازیں کتنی ناقص، ہمیں اس بارے میں کتنی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے نمازی ہونے پہ فخر نہیں بلکہ نمازی ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، تو ہم اس کا جو ہے حق ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد لیا اس سے انبیاء کرام علیہ السلام سے، دوسرا عہد۔ پہلا عہد تو تمام انسانوں سے لیا، دوسرا عہد وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں سے معاہدہ کیا کہ رسول تشریف لائیں گے، آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور تم نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ ان پہ ایمان لانے کی صورت کیا ہے؟ کہ اپنی امتوں کو تلقین کرنی ہے کہ آخری رسول تشریف لائیں، اگر تمہاری موجودگی میں تم ان پر ایمان لاؤ گے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضرت کے آنے کی خبر دی۔ تو لہذا نبی علیہ السلام جو مقصود ہیں، جب مقصود ہیں تو پھر حضرت کے بعد کسی اور نبی کا آنا ممکن نہیں۔ تو یہ بھی بات ظاہر کر رہی ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے کہیں خطاب نہیں فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں خطاب فرمایا ہے، جو پورے قرآن مجید میں دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے خطاب فرمایا یا آدم، نوح علیہ السلام سے خطاب فرمایا یا نوح، ابراہیم علیہ السلام سے خطاب فرمایا یا ابراہیم، یا زکریہ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، پورے قرآن مجید میں دیکھیں کہیں بھی نبی علیہ السلام کے اسم گرامی سے خطاب نہیں۔ حضرت کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار جگہ آیا ہے، اور حضرت کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آیا ہے، لیکن اللہ نے خطاب نہیں فرمایا نبی علیہ السلام کا نام لے کر۔ اس کے اندر دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں، एक बात तो ये मालूम हो रही है कि अल्लाह ने मुझे और आपको इस बात की तालीम दी है कि मैं खालिक हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन मैंने उनको नाम से नहीं पुकारा। तुम्हारे तो रूहानी वालिद हैं, तुम भी नबी अलैहिस्सलाम को नाम से न पुकारना। और यह भी अदब या गुस्ताखी की बात है कि मोहब्बत के इजहार में नाम लेकर पुकारा जाना, तो यह भी अदब या गुस्ताखी की बात है, इससे इज्तिनाब ज़रूरी है। एक इशारा ये, दूसरा इशारा ये है कि या युहल मुजम्मिल फरमाया, या युहल मुदस्सिर फरमाया, दो मकाम पे या युहल रसूल फरमाया और बाकी जितने मकामात हैं खिताब के वहाँ या युहल नबी फरमाया। या युहल मुजम्मिल और या युहल मुदस्सिर से तो खसूसियत ज़ाहिर हो रही है, लेकिन या युहल रसूल और या युहल नबी से क्या बात मालूम हो रही है कि देखिए, ये बात मैंने मिसाल गुजारिश की थी, अगर कोई साहब यहाँ आए किसी मस्जिद में आप तशरीफ़ ले गए और आपने पूछा कि जी हाजी साहब से मुलाकात कहाँ होगी, तो जिससे आपने पूछा है वो आपसे सवाल करेगा कि कौन से हाजी साहब, हाजी तो बहुत से हैं। अगर वो कहे कि मैंने इमाम साहब से मुलाकात करनी है, तो ये नहीं पूछेगा कि कौन से इमाम साहब, तो मस्जिद का इमाम तो एक ही होगा। कॉलेज में आप तशरीफ़ लाए, कहा कि मैंने प्रोफेसर साहब से मिलना है, तो सवाल होगा कौन से प्रोफेसर साहब। और अगर आपने आके कहा कि मैंने प्रिंसिपल साहब से मिलना है, तो ये सवाल नहीं करेगा कौन से प्रिंसिपल साहब से मिलना है। तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया या युहर रसूल या युहर नबी, के ए रसूल ए नबी। अगर यहाँ दूसरे नबी और रसूल के आने का इम्कान होता तो इश्तिबाह पैदा होता है कि कौन सा रसूल मुराद है, कौन सा नबी मुराद है। लेकिन क़यामत तक कुरान मजीद रहेगा और या युहर रसूल या युहर नबी के अल्फाज मौजूद हैं, तो मालूम होगा कि यहाँ इश्तिबाह नहीं है। और इश्तिबाह तभी नहीं होगा कि जब के रसूल और नबी एक हो, अगर दूसरा रसूल और नबी आ गया तो फिर इसके मानी इश्तिबाह पैदा हो जाएगा, और इश्तिबाह नहीं। तो इन खिताब के अंदाज से भी ये बात मालूम हो रही है कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी रसूल और आखिरी नबी हैं। फिर ये कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खातमुन नबीयीन की इस्तिलाह भी इस्तेमाल फरमाई है, और खातमा यख्तिमु खत्मन के मानी जो बयान किए गए थे वो ये है कि इसके मानी है बंद कर देना, इसके मानी है मुकम्मल कर देना, और इसके मानी है मोहर लगा देना। अब आइए कुरान मजीद से इसका मफहूम समझते हैं। ख़त्म अल्लाह अला कुलूबिहिम, कि अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी। क्या मानी कि अब इसके अंदर ईमान दाखिल नहीं हो सकता और इसके अंदर जो कुफ्र है वो बाहर नहीं निकल सकता। तो मोहर लगाने के मानी ये हैं कि अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती और अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं आ सकती। तो ख़ातमुन नबीयीन और ख़ातम के मानी मोहर के ही लिए जाएं, तो नबियों की मोहर, तो इसके मानी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोहर हैं। अब जब मोहर हैं तो नबियों में से कोई खारिज नहीं हो सकता और कोई नया नबी बन के दाखिल नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से कुरान मजीद के लिहाज से भी जहाँ जहाँ यौम नख्तिम अला अफवाहिहिम, जहाँ जहाँ देखें कुरान मजीद के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए जब कुरान मजीद के अंदर मफहूम इसका वाज़ेह है तो फिर अपनी तरफ से इसका मफहूम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो बात काबिले गौर है इस सिलसिले में कि नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी इसकी वजाहत फरमाई, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत कल भी पढ़ी गई थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे पहले मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब होंगे जो दावा करेंगे, और उसके आखिर में हज़रत ने फरमाया कि अना ख़ातमुन नबीयीन, कि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ। अब ख़ातमुन नबीयीन के मानी क्या है, हज़रत ने ख़ुद ही बयान फरमा दिए ला नबीया बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद मफहूम बयान फरमा दिया तो हज़रत के बयान करदा मफहूम के मुकाबले में कोई और मफहूम इख्तियार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ इश्काल है कि ख़ातमुन नबीयीन के मानी है मरतबे के लिहाज से आखिरी, सबसे ऊंचा। हज़रत आप हमें कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के ज़मानी ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, और ख़ातमुन नबीयीन के मानी हम लेते हैं कि मरतबे के लिहाज से ऊंचा, ज़माने के लिहाज से आखिरी नहीं, मरतबे के लिहाज से आखिरी। और आपके मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जो देवबंद के बानी हैं, तो उन्होंने भी तो यही मफहूम लिया है, तो लिहाजा आप इस मफहूम की वजह से हमें काफिर कहते हैं और नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनको तो काफ़िर नहीं कहते। मेरे मोहतरम, अगर उन्होंने यह मफहूम लिया है तो इस मफहूम से उन्होंने नतीजा क्या निकाला है, اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ نبی علیہ السلام مرتبے کے لحاظ سے آخری ہیں. جب مرتبے کے لحاظ سے آخری آ گئے اب وہ زمانے کے لحاظ سے بھی وہی آخری ہوں گے, اس کے بعد کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی. تو انہوں نے ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا ہے, اس کو بطور دلیل کے اختیار کیا ہے. اور تم نے دلیل کا اختیار اس کو بطور دلیل اختیار کیا ہے, انکار ختم نبوت کا. تو ختم نبوت کا انکار یہ کفر ہے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کے بعد کسی کا نہ آنا ثابت کیا ہے اس سے, تو لہذا ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا ہے اور تم نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے. جب ختم کا انکار کیا ہے تو اس لحاظ سے تم کافر ہو, اور وہ ایمان میں کامل ہیں کہ انہوں نے اس کو دلیل بنایا ہے ختم نبوت کی. تو اس لحاظ سے مقصود جو ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے, اور وہ عقیدہ انہوں نے اس سے ثابت فرمایا. پھر یہ کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں کی مہر, کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نبی بناتا تھا, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نبی بنیں گے. تو یہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ اب جو بھی نبی آئے گا نبی اسلام کی نسبت سے وہ نبی ہوگا. پھر اس میں جو ایک بات قابل غور ہے کہ خاتم النبیین, کہ یہاں نبی کا لفظ نہیں ہے, نبیین جمع ہے, اور تمہارے عقیدے کے لحاظ سے بھی نبی علیہ السلام سے لے کر اب تک صرف ایک ہی نبی آیا ہے, دوسرا نبی نہیں آیا, اور پھر تمہارے عقیدے کے لحاظ سے دوسرا نبی آنا بھی نہیں. تو پھر یہاں لفظ نبیین جمع کیوں ہے؟ تو یہاں لفظ نبی ہونا چاہیے جو واحد ہو. اور پھر یہ بات بھی گزارش کی گئی تھی کہ خود ان سے مفہوم لے لیتے ہیں. تو خود مرزا غلام قادیانی نے جو اس کا مفہوم بیان کیا ہے وہ یہ, اس نے کہا کہ میں جو پیدا ہوا ہوں, جڑواں پیدا ہوا ہوں, میری بہن تھی میرے ساتھ پیدا ہوئی, اس کا نام جنت تھا, وہ پہلے والدہ کے پیٹ سے باہر آئی, اس کے بعد میں آیا, اور میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں کہ میرے بعد نہ کوئی لڑکا پیدا ہوا نہ لڑکی پیدا ہوئی. اگر خاتم کے معنی یہی ہیں موڑ لگانا, تو پھر یہاں بھی معنی یہی کہیں گے کہ مرزا قادیانی کی والدہ کے بچے اس کے بعد پیدا ہوئے, اور وہ پیدا ہوئے اس کے بعد اللہ کے دینے سے پیدا نہیں ہوئے, مرزا غلام قادیانی کی مہر سے پیدا ہوئے. تو کہا کہ یہ معنی نہیں ہو سکتے. جب نہیں ہو سکتے تو یہاں خاتم النبیین کے معنی بھی, جیسے خاتم الاولاد کے معنی آخری بچے کے ہیں, تو خاتم النبیین کے معنی بھی آخری نبی کے لینے پڑیں گے. تو لہذا اس کا ایک اظہار و اعتراف ان کے ہاں جو ہے موجود ہے. پھر یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مہر کا جو سبب ہے وہ اطاعت ہے, کاملہ ہے. تو مرزا جو ہے وہ اطاعت میں, نبی اسلام کی اطاعت میں کامل تھا, تو اطاعت کاملہ جو ہے یہ مہر ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اطاعت میں کامل ہونا تو قطعی اور یقینی ہے, کہ اس کی خبر تو قرآن میں ہے. جب قرآن میں ہے تو ان میں سے کتنے نبی بنے؟ ان میں سے کوئی نبی نہیں بنا, بلکہ ان کا اجماع ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے, کہ وہ سلمہ کذاب کے خلاف انہوں نے جہاد فرمایا اور قتال فرمایا. اور یہ بات بھی یہاں قابل غور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں, کل غزوات میں اور دیگر سرایا میں جو شہید ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد 258 ہے, اور اس مسلمہ کذاب کے خلاف جو جہاد ہوا ہے اس میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد 1200 کے قریب ہے, اور جن میں سے 700 جو تھے قرآن کے حافظ اور قاری تھے. تو اہل ایمان نے اتنا بڑا جہاد اور قتال کیا ہے, تو اس سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا انکار اور اس کے بارے میں نبوت کا دعویٰ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے لیے تمام وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی جہاد اور قتال جو ہے وہ لازم ہے اور یہ فرض ہے. پھر یہ کہ قرآن مجید کے بعد جو دلیل ہے نبی اسلام کی ختم نبوت کی وہ خبر متواتر, خبر تواتر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث, یہ تقریباً 210 احادیث ہیں جس کے اندر نبی اسلام کی ختم نبوت بیان کی گئی ہے. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے 6 باتوں میں فضیلت دی گئی, ان میں جو چھٹی بات ہے خوتیمہ بین نبیون, کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر مکمل کر دیا گیا. اسی طرح صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, یہ بھی ترمذی کے اندر, صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ترمذی کے اندر ہے, اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ترمذی کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت ان کا سلسلہ مکمل ہو گیا, منقطع ہو گئی, رسالت بھی نبوت بھی, سلسلہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد حضرت فرمایا تھا فلا رسول عبادی ولا نبیہ، کہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی ترمذی کے اندر ہے، کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ تو یہاں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ اشکال ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام تو نہیں لیا، عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ۔ جب پوچھا گیا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ حضرت کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ؟ نبی علیہ السلام کہ ہاں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو تعجب ہوا کہ نبی علیہ السلام میرے والد کا نام تو نہیں لیا، عمر رضی اللہ عنہ کو نام لیا، حضرت تو ہر موقع پہ میرے والد کا نام ساتھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت میرے والد، فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیاں اس ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ساتھ غار ثور میں گزاری۔ تو یہاں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ میرے بعد نبی ہوتے، تو یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ میں یہ صلاحیت ہے نبوت کی، تو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر تو یہ استعداد زیادہ ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا تو ان کی فضیلت بیان کی، تو جس کی فضیلت نبی اسلام بیان فرما رہے ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکی، تو اس کی فضیلت کتنی ہوگی جس کی ایک رات جو ہے ان تمام نیکیوں سے زیادہ ہو، بھاری ہو، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اسی طرح سے یہاں ایک بات اور بھی گزارش کرتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو توہین اور بے ادبی کی جاتی ہے، اس حوالے سے یہاں ایک اور بات بھی اشارتاً عرض کر دوں کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو صبح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں، نظر نہیں آئے۔ فرمایا کہ حضرت ان کو آشوب چشم ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آشوب چشم ہے، اس لیے وہ باہر نہیں آئے۔ حضرت فرمایا کہ ان کو لے آؤ۔ علی رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں سے لگایا۔ جب آنکھوں سے لگایا تو اللہ نے آنکھیں درست فرما دیں، حضرت نے ان کو دستار پہنائی اور حضرت نے جھنڈا دیا اور بھیجا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ لعاب لگایا، حضرت کی آشوب چشم کی تکلیف ختم ہو گئی۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ علی مشکل کشا، علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا ہونے کا معاملہ تو واضح ہو گیا کہ مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ عقیدے کے لحاظ سے معلوم ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت کے ساتھ غار ثور میں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر مبارک پھاڑی اور جتنے سوراخ تھے سارے بند کیے، چادر ختم ہو گئی۔ ایک سوراخ تھا، حضرت اس پہ پاؤں رکھ کر بیٹھ گئے، نبی اسلام کی گود مبارک میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ ایک سانپ اندر سے باہر آنا چاہتا تھا، ابو بکر صدیق کے پاؤں کی رکاوٹ سے بار بار ڈستا تھا، تکلیف کی کیفیت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پاؤں نہیں ہٹائے کہ یہ سانپ نکل کے کہیں حضرت کو تکلیف نہ پہنچا دے، ہلنے بھی ہلے بھی نہیں کہ حضرت کی بے آرامی نہ ہو، لیکن آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور آنسو حضرت کے چہرے مبارک پہ گرا۔ بے سات و سلام بیدار ہوئے، فرمایا کہ ابو بکر خیریت ہے؟ کہا کہ حضرت ایسے سانپ، فرمایا منہ ہٹا دو، وہ میری زیارت کرنے کے لیے آنا چاہ رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں رسالت عامہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اعتراف کرنے والے تو جانور بھی ہیں، جنات بھی ہیں اور فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام حضرت کے وزیر ہیں۔ تو سانپ آیا، اس نے حضرت کی زیارت کی زیارت کر کے وہ چلا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس تکلیف کی کیفیت میں حضرت کے مبارک پاؤں پہ اپنا مبارک لعاب لگایا، تو اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ تو یہ زہر کا اثر ختم کر دیا۔ جس کی آنکھوں پہ حضرت نے لعاب لگایا اس کا مقام اتنا ہے، جس کے پاؤں پہ لعاب لگایا اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے۔ تو یہ بات میں نے اشارت میں گزارش کر دی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو غزوہ تبوک کے تشریف لے جانے لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا ہے اپنی نیابت میں، تو انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے تو جہاد اور قتال میں ساتھ لے چلتے. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی جو پانچویں دلیل ہے وہ ہے اجماع، کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اور تمام امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے. اور یہ بات میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں مسلمہ قذاب کے خلاف یہ جہاد ہوا، تو اس میں اجماع اس بات پہ ہو گیا کہ جو دعویٰ نبوت کا کرے اس کے خلاف جہاد اور قتال جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. اور اس سلسلے میں ایک اشکال ہے، اس کو میں عرض کر دیتا ہوں مختصر، پھر باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. اشکال یہ ہے کہ حضرت آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی، آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں انہوں نے آنا ہے، تو بعد میں وفات کس کی ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. تو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو پھر آخری نبی کون ہوا؟ آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری نبی نہ ہوئے. تو یہ ایک اشکال ہے جس کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو اس میں جو بات ذہن نشین فرمانے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام بحثیت نبی اور رسول کے تشریف نہیں لائیں گے، نبی علیہ السلام کی امتی کی حیثیت تشریف لائیں گے. آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے جو گزارشات کی اس میں یہ بات جملہ میں نے بار بار کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بحثیت نبی کوئی نہیں آئے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نبی اور رسول کی حیثیت تشریف نہیں لائیں گے، نبی علیہ السلام کی امتی بن کر تشریف لائیں گے. وہ کیسے؟ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اس وقت امامت اور قیادت فرما رہے ہوں گے ایمان والوں کی، اور جہاد فرما رہے ہوں گے، عیسائیوں کے خلاف جہاد کریں گے. اور جیسے ہی خبر معلوم ہوگی کہ دجال کا خروج ہوا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ واپس پلٹیں گے، واپس آئیں گے، دمشق میں پہنچیں گے، یہاں قیام فرمائیں گے. عام طور پہ مشہور ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا. فجر کی نماز کے وقت میں عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پہ نزول فرمائیں گے، اوپر سے آئیں گے مشرقی مینارے پہ، جب یہاں تشریف لائیں گے تو فرمائیں گے کہ سیڑھی لاؤ. تعجب ہوگا کہ آسمان سے اس جگہ تشریف لائے ہیں بغیر سیڑھی کے، یہاں سیڑھی فرما رہے ہیں. تو کہا جائے گا کہ یہ عالم اسباب ہے، کہ دنیا کے اندر اسباب کو اختیار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہی توکل ہے کہ اسباب اختیار کیا جائے پھر بھروسہ اللہ پر کیا جائے، اس کو توکل کہتے ہیں. اور اسباب کو اختیار کیے بغیر اللہ پہ بھروسہ کرنا، میں نے نکاح نہیں کیا، اللہ بیٹا دینے پہ قادر ہے، اللہ مجھے بغیر نکاح کے بیٹا دے دے گا، تو یہ بے ادبی اور گستاخی ہے. نکاح کیا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے بھروسہ جس پہ بیٹا اللہ نے دینا ہے، کسی بزرگ نے نہیں دینا، بیٹا اللہ دے گا، تو یہ ہے توکل. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جی آپ تشریف لے کہاں سے؟ جی فلاں علاقے سے. میں کس چیز پہ آئے ہو؟ کہا اونٹ پہ آیا ہوں. تو میں اونٹ کہاں ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے بھروسے میں اس کو باہر چھوڑ دیا. میں اس کو بھروسہ نہیں کہتے، جاؤ پہلے اس کی ٹانگ باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، تو اس کو اللہ پر توکل جو ہے وہ کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے اس وقت صفیں بن چکی ہوں گی، صفیں بن چکی ہوں گی، اور مکبر تکبیر کہنا شروع کرے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب نیچے تشریف لائیں گے تو امام مہدی رضی اللہ عنہ ادب احترام کی وجہ سے پیچھے ہٹیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نماز پڑھائیں. عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جس کے لیے تکبیر کہی گئی ہے نماز وہی پڑھائے گا. اس سے دو مسئلے معلوم ہو رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صفیں بن چکی ہیں، کہ سارے آ کے بیٹھ گئے تھے کہ جب مکبر حی علیہ السلام پہ پہنچے گا بعض حضرات کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے گا تو کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس پہ کھڑا نہیں ہونا. لیکن جناب جب اشہد ان محمد رسول اللہ ہو یا حی علیہ السلام ہو تو یہاں کھڑا ہونا ہے. तो क्या सफें बन गई थी इमाम समेत सारे बैठे हुए थे? नहीं, सब खड़े हुए थे। इमाम मेहदी जो इमामत फरमा रहे थे वो भी खड़े थे। तो इसके मानी है कि तकबीर से पहले सफें दुरुस्त करना जरूरी है। एक मसला शरीयत का ये मालूम हुआ। दूसरा मसला ये मालूम हुआ कि जिसके लिए तकबीर कही गई है, अगर इमाम मुसल्ले पे आ गया है, तकबीर कहना शुरू हो गई है, तो अब कोई अफजल भी तशरीफ लाएं तो फिर इमाम का तब्दील करना मुनासिब नहीं। एक मसला यहाँ से मालूम हुआ। जो यहाँ मकसूद है वो क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे। ये इशारा है इस बात की तरफ कि नबी की हैसियत से नहीं आया। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती की इक्तिदा हो रही है, इक्तिदा हो रही है, तो नबी की हैसियत से नहीं आया, मैं उम्मती की हैसियत से आया हूँ। इसके बाद फिर हज़रत ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के जब तशरीफ लाएंगे, इसके बाद फिर इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु उनके मुआमिन होंगे, नायब होंगे, तो नमाज़ें भी हज़रत ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। अब यहाँ एक इश्काल पैदा हो रहा है, क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रिसालत से माजूल हो जाएंगे? कि उम्मती बनकर जो तशरीफ लाएंगे तो क्या रिसालत से माजूल हो जाएंगे? तो इस सिलसिले में एक मिसाल मैं गुजारिश कर देता हूँ कि मिसाल ये है कि सिंध का वज़ीर आला पंजाब में आया। जब सिंध का वज़ीर आला पंजाब में आया तो क्या यहाँ पंजाब की पुलिस पे सिंध के वज़ीर आला का हुक्म चलेगा? नहीं, किसका हुक्म चलेगा? पंजाब के वज़ीर आला का हुक्म चलेगा। सिंध का वज़ीर आला भी पंजाब के वज़ीर आला के नज़्म के मुताबिक दौरा करेगा, प्रोग्रामों में शरीक होगा। तो क्या सिंध का वज़ीर आला माजूल हो गया? नहीं, आप फरमाएं कि माजूल नहीं हुआ, वो दूसरे की हदूद में दाखिल हुआ है, इसलिए उसके ताबे है। तो हज़रत ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम जो हैं वो माजूल नहीं होंगे। हज़रत ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम का दौर नबूवत नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत के आगाज़ से पहले तक है। वो अब नबी अलैहिस्सलाम के दौर नबूवत में दाखिल हुए हैं, इसलिए इस नबूवत के ताबे होंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम के ताबे होंगे और माजूल जो हैं वो नहीं होंगे। फिर दूसरी बात जो काबिल हो रही कि नबी अलैहिस्सलाम के मकाम बुलंद का तकाजा भी यही है कि जो भी तशरीफ लाए वो हज़रत के ताबे हो। तो इस सिलसिले में यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज के मौके पे इमामत फरमाई, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और रसूल हज़रत के मुक्तदी बने। जब मुक्तदी बने तो ईसा अलैहिस्सलाम भी हज़रत के मुक्तदी बने। जब मुक्तदी बने तो यहाँ भी मुक्तदी की हैसियत से, उम्मती की हैसियत से तशरीफ लाएंगे, ना कि वो नबी और रसूल की हैसियत से तशरीफ लाएंगे। फिर यहाँ से ये बात भी मालूम हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला हिकमत के तहत ईसा अलैहिस्सलाम को लाएंगे। कि अल्लाह नया नबी नहीं ला सकते थे? अल्लाह नया नबी भी ला सकते थे, जो इसमें हिकमतें हैं, दज्जाल का कत्ल है और दीगर हिकमतें हैं कि यहूदियों को ईसाइयों को दावत देनी है। तो हज़रत ईसा अला नबीन अलैहिस्सलाम जो तशरीफ़ लाएंगे वो दावत देंगे यहूदियों और ईसाइयों को नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की, अपनी नबूवत की दावत नहीं देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ नया नबी नहीं भेजा, नबी अलैहिस्सलाम ने पहला नबी भेजा। अगर नया नबी आना होता तो अल्लाह यहाँ नया नबी भेजते। नया नबी न भेजना और पहले नबी को इस काम के लिए भेजना, ये भी दलील है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की। मज़ीद बातें इंशाल्लाह कल होंगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी सही फहम सही अमल की तौफीक अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسيا وسيا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.